आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, ओए आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं, किसी को दिल में रखती हैं, किसी को दिल में रखती हैं, किसी पे मरती हैं। आजकल की तितलियां कमाल करती है, आजकल की तितलियां कमाल करती है, और किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल की बिजलियां कमाल करती है, ओए आजकल की बिजलियां कमाल करती है, किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल की छोरियां कमाल करती हैं, हाय कल की छोरियां कमाल करती है, ओ किसी को दिल में रखती है, किसी पे मरती है। आजकल की लड़कियां कमाल।